Minęła 16, tu Polskie Radio, program trzeci, Krystian Hanke. Dzień dobry, mówię Państwu w środę 8 marca. Audycja popołudniowa, zaczynamy od serwisu. Justyna Mączka i Krzysztof Zyglewski. Sędzia ze Szczecina, który wypuścił na wolność mężczyznę podejrzanego o porwanie 12-latki, nie poniesie konsekwencji. Dostali podwyżkę, ale zabrano im premię, więc pensja wciąż ta sama. Listonosze szykują się do protestów. Na Ukrainie kobiety dziś nie pracują, ale szykowane są zmiany w prawie i tradycja radziecka może zostać zlikwidowana. Sąd apelacyjny w Szczecinie uznaje, że przedterminowe, warunkowe zwolnienie mężczyzny podejrzanego o porwanie 12-latki było zgodne z przepisami. Dziewczynka z Golczewa w Zachodniopomorskiem została porwana w piątek wieczorem niedaleko swojego domu. Została wciągnięta do auta. Po kilku godzinach policja znalazła ją w samochodzie kilkanaście kilometrów dalej. Ryszard D. jest jedną z trzech osób zatrzymanych w związku z tą sprawą. Dwa miesiące temu został zwolniony z więzienia, w którym odsiadywał wyrok 9 lat za brutalne pobicie 9-latki. Rzecznik sądu apelacyjnego w Szczecinie Janusz Jaromin poinformował, że sędzia, który zgodził się na zwolnienie skazanego, nie poniesie konsekwencji. Sędzia może odpowiadać w ramach postępowania dyscyplinarnego za rażące i oczywiste naruszenie prawa. Żadnej z tej sytuacji w tej sprawie prezes sądu apelacyjnego nie stwierdził. Pod koniec ubiegłego roku wniosek Ryszarda D. o warunkowe zwolnienie został negatywnie zaopiniowany zarówno przez prokuraturę, jak i sąd pierwszej instancji. Ryszard D. miał być agresywny, niestabilny psychicznie i nie rokować szans na zmianę. W styczniu sąd apelacyjny zadecydował o tym, że w osobowości skazanego zaszła pozytywna zmiana, a on sam zasługuje na drugą szansę. Wczoraj minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powiedział, że rozważa postępowanie służbowe wobec sędziego, który wypuścił na wolność Ryszarda D. Kolejne tematy w serwisie Trójki. Listonosze w całej Polsce szykują się do protestu. Główny postulat to wyższe pensje. Pocztowcy mówią, że od 8 lat nie dostali żadnych większych podwyżek, a cały czas pracują za najniższą krajową. W przyszłym tygodniu zapowiadana jest pikieta przed budynkiem poczty w Opolu. Jeden z brzeskich pocztowców tłumaczy, że w ubiegłym roku listonosze dostali podwyżkę, ale zabrano im premię, więc nadal zarabiają tyle samo. Do zeszłego roku ten okres bez podwyżek wynosił około 8 lat. W tamtym roku otrzymaliśmy podwyżki w kwocie 250 zł brutto, ale jednocześnie zmieniono u nas zasady premiowania, czyli tak naprawdę podwyżka 250 zł i zabranie premii, czyli tak naprawdę nie odczuliśmy, jeśli chodzi o kieszeń pocztowca, nic. Listonosze żalą się, że ich zawód do łatwych nie należy. Jeszcze zabiera im się przywileje. Pocztowcy poinformowali, że związkowcy odcięli się od ich akcji protestacyjnej. Pracujący w Opolu zachęcili do protestu swoich kolegów w innych miastach i pikiety planowane są na 16 marca. Zdaniem kanclerz Angeli Merkel ponowny wybór Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej byłby dobry dla Europy, tak mówi rzecznik niemieckiego rządu. Stefan Seibert podkreślił, że Merkel bardzo wysoko ocenia dotychczasową pracę Tuska na tym stanowisku. Zastrzegł jednak, że nie chce uprzedzać decyzji, którą podejmą unijni przywódcy na rozpoczynającym się jutro szczycie w Brukseli. Polski rząd zgłosił kandydaturę Jacka Sariusz-Wolskiego. Unijni dyplomaci mówią nieoficjalnie polskiemu radiu, że Polska może próbować odwołać się do zasady jednomyślności przy wyborze przewodniczącego Rady Europejskiej. Różne są jednak opinie, czy będzie to możliwe. Beata Płomecka. Według eurokratów, z którymi rozmawiało Polskie Radio, każdy kraj w Unii przy podejmowaniu różnego rodzaju decyzji może odwołać się do zasady jednomyślności, powołując się na zagrożenie dla żywotnych interesów. Przewiduje to tak zwany kompromis luksemburski z 1966 roku, który wymusiła Francja. Pytanie tylko, czy przy wyborze szefa Rady ma on zastosowanie. Według informacji Polskiego Radia powołał się na to porozumienie premier Wielkiej Brytanii David Cameron, który w 2014 roku był przeciwny powołaniu Jean-Claude Juncker na stanowisko szefa Komisji Europejskiej. Wtedy usłyszał, że kompromis luksemburski nie ma zastosowania, powiedział Polskiemu Radiu jeden z dyplomatów. Ale od tego czasu jednak sytuacja w Unii się zmieniła. Dodał inny, sugerując, że odwołanie się do zasady jednomyślności nie jest niemożliwe. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 8 marca na Ukrainie. Po raz ostatni może być dniem wolnym od pracy, a tak jest od czasów radzieckich. Oprócz tradycji wręczania paniom kwiatów, dla wielu obowiązkowym elementem święta jest też szampan i tort. W niektórych zakładach pracy organizowane są przyjęcia. Wielu Ukraińców przywiązanych jest do takiego świętowania, jednak pojawia się coraz więcej głosów nawołujących do zerwania z tradycją zaszczepioną jeszcze w czasach komunizmu. Z Kijowa Paweł Buszko. Mieszkanka ukraińskiej stolicy, pani Ludmiła, podkreśla, że lubi otrzymywać kwiaty w Dzień Kobiet. To symbol radości i poświęconej uwagi. Jednak wielu Ukraińców wskazuje, że czas już skończyć z sowiecką tradycją przesadnego świętowania 8 marca. Tak uważa kijowianka pani Maryja. Dopóki będziemy nieść ten bagaż, nie wyzwolimy się od skutków narzucanej nam przez 70 lat komunistycznej ideologii. Być może dzisiejszy 8 marca jest nad Dnieprem świętowany po raz ostatni jako dzień wolny od pracy. Odpowiedni projekt zmian prawnych przygotował koordynujący dekomunizacją Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. I to wszystkie informacje teraz wiadomości w skrócie w trójce o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Ładniejsza pogoda dziś, prawda? W Warszawie przynajmniej tak było. Ale proszę nie dać się zwieść tym mirażom, bo będzie pochmurno, na Pomorzu będzie padał deszcz ze śniegiem, tam będzie dalej silny wiatr. Na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie będzie padał deszcz, ale chwilami może się też rozpogadzać i z tej chwili cieszymy się właśnie w stolicy. Od 4 do 10 stopni, tyle wskazały dziś termometry, ale wieczorem temperatura spadnie do minus 2 stopni na Podlasiu, do minus 1 w centrum i plus 4 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po godzinie 16. Zapraszamy do trójki. Dzień dobry. Środa, 8 marca, przypomnę. Panowie, zdrowie pań! Za zdrowie pań! Za zdrowie! Szampana pijmy aż do dna, panowie! Tak, ale na toasty przyjdzie jeszcze pora. W Warszawie i w wielu miastach Polski nie wszystkie kobiety dziś świętują. Prawa kobiet! Wspólna sprawa! O co pani walczy? O lepszą przyszłość dla mojej córki. Podejrz, że w 2018 roku mają wygasnąć standardy opieki okołoporodowej. Zastępowane są dobre prawa, prawami, które nie wiadomo jakie będą. Prawa kobiet to prawa kobiet! Dlatego w Dniu Międzynarodowego Strajku Kobiet powiemy, o co walczą dziś w Polsce, ale i na świecie. A przy okazji sprawdzimy, czy my, mężczyźni, naprawdę wiemy o paniach tyle, ile nam się wydaje. Nie lubię chodzić na szpilkach, nogi mi się męczą, a po drugie, jeżeli się nosi szpilki, zazwyczaj trzeba założyć rajstopy. Nie znoszę, nie cierpię się malować, a szczególnie jak mam rano wstać do pracy, szkoda mi czasu. No może uda się obalić przy okazji kilka mitów, a co poza tym? Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie karał za niezgłoszone ubezpieczenia zdrowotne. Resort zdrowia ogłosił abolicję. Jest to najwyższy czas, żeby pójść do funduszu, wyjaśnić swoją sytuację. Wtedy nie będziemy płacić kosztów leczenia, które pokrył Narodowy Fundusz Zdrowia. A czas na załatwienie tych spraw upłynie 12 kwietnia. W dzisiejszej audycji wrócimy też do wydarzeń sprzed prawie pół wieku. Marzec 1968 roku, oczami świadków tamtych wydarzeń. Miałem wtedy 15-16 lat. Byłem zmuszony nawet do podpisania dokumentu o rezygnacji z obywatelstwa polskiego. To było niewyobrażalne. Ludzie, którzy nic w zasadzie nie zrobili, nagle zaczynają ich łapać, nagle zaczynają ich pałować. A po 17 nasza ekipa na Antarktydzie opowie, jak uwiecznić choćby taniec pingwina na szkle. Umówiłem się z Piotrkiem, skipperem jachtu Selma, że wysadzi mnie na pobliskiej górze lodowej, więc z tej ciemni muszę wyjść, wsiąść na ponton, dopłynąć z aparatem do góry lodowej, wejść na tą górę lodową, znaleźć odpowiedni kadr, naświetlić płytkę, wrócić do ciemni i wywołać. I wszystko to w ciągu 40-45 minut. Fotografia kolodionowa to oczywiście nie jest trójwymiar. Ten pojawi się w naszym programie po 18.30. Cykl Arkadiusza Ekierta. Przyjrzymy się w nim m.in. nowoczesnym technologiom sterowania dronami. A przed 19 sprawdzimy, czy opłaca się nam budowa centralnego portu lotniczego. W dzisiejszym reportażu, to może być ważne, poszukamy wspólnej drogi do szczęścia. Nam się udało jakoś dopasować też. Jest bardzo dużo takich rzeczy, które możemy nazwać naszą wspólną pasją.

où tes enfants avaient l'air fiers de toi. De ressources humaines, tu n'en as plus. Viens comme à force de peine, de perdre. Poi sole sulla spiaggia, il cane addormentato accanto a te. Vieni con me. E qualche ombra nella testa, non so se ti ricorderai di me. Accanto a me. E la notte era giunta, un ragazzo con l'anima blu. Zasoby ludzkie. No niech tak będzie. I nie ma co pana zangielszczać, skoro jest po prostu Benjamin Biolay. I niech tak zostanie. 17 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Za niespełna dwie godziny planowana jest ogólnoświatowa godzina K. W dniu swojego święta wiele pań na całym świecie zorganizowało międzynarodowy strajk kobiet. Protestują przeciwko łamaniu ich praw, przy czym nie jest tak, że wszędzie problemy kobiet są identyczne. Skoro strajk międzynarodowy, to w studiu Anna Rokicińska. Dzień dobry. Dzień dobry. Która sprawdzała, o co w różnych krajach walczą kobiety. Jako, że bliższa ciało koszula, zacznę od Polski. Za niespełna godzinę rozpocznie się manifestacja w stolicy. Te Polki, które na nią przyjdą, będą domagały się możliwości decydowania o sobie. Prawa kobiet! Wspólna sprawa! O co pani walczy? O lepszą przyszłość dla mojej córki. Bodaj, że w 2018 roku mają wygasnąć standardy opieki okołoporodowej. Zastępowane są dobre prawa, prawami, które nie wiadomo jakie będą, czy będą. Mnie najbardziej denerwuje ta cała sprawa z tabletkami dzień po na receptę. W ogóle klauzula sumienia tak mnie denerwuje, że ja nawet nie mogę o tym mówić. W Polsce zamknęli ostatnio przez brak dofinansowania niebieską linię. To była ta linia, która była pierwszym kontaktem wielu kobiet, gdzie można było zadzwonić i szukać pomocy. W Polsce jest wyjątkowo niska wykrywalność i karalność przestępstw przemocy domowej, przemocy seksualnej, przemocy w miejscu pracy, przemocy ekonomicznej. Prawa kobiet to prawa człowieka! Na całym świecie strajk kobiet odbywa się pod hasłem Solidarność naszą siłą, dlatego będą protestowały również panie z państw skandynawskich, choć te państwa są liderami, jeśli chodzi o przestrzeganie praw kobiet. Polska w rankingu ONZ dotyczącym przestrzegania tych praw znajduje się na stosunkowo wysokiej, bo 33 pozycji na 190. Polki pamiętają, że są kontynenty, gdzie prawa kobiet to tylko puste hasło. Mamy Amerykę Południową, gdzie jest kultura macho, gdzie mężczyzna może bić swoją kobietę, gdzie jest na to totalne przyzwolenie społeczne. Mamy wszystkie te kraje ortodoksyjnie arabskie, gdzie kobieta jest pozbawiona praw publicznych. Afryka, obrzezanie kobiet, to jest temat, który wciąż wraca, jest tak zakorzeniony w kulturze, że jest praktycznie niemożliwy do wyplenienia. ONZ się tym zajmuje, są o tym filmy, są o tym książki i nic się z tym nie dzieje. Także myślę, że w każdej kulturze kobiety są w stanie powiedzieć swoją straszną historię. My chcemy, żeby wszystkim kobietom na świecie, niezależnie od tego, gdzie mieszkają, było tak samo dobrze. Jak mówi Weronika Rokicka z Amnesty International, kobietom najciężej żyje się w krajach słabo rozwiniętych. To są takie kraje jak Afganistan, Mali, Sudan, Gwatemala. To są kraje, gdzie odsetek kobiet doświadczających przemocy fizycznej i seksualnej jest bardzo wysoki. Tam kobiety padają ofiarą przemocy w ramach konfliktów zbrojnych. To są wreszcie kraje, w których dostęp kobiet do edukacji jest na o wiele niższym poziomie niż jest to w Polsce. Dziś premier Rosji Dmitrij Miedwiediew podpisał strategię na rzecz interesów kobiet, o czym donosi nas korespondent Polskiego Radia w Moskwie Maciej Jastrzębski. Zgodnie z dokumentem państwo bierze na siebie obowiązek włączenia większej liczby kobiet w życie społeczno-gospodarcze. Wiąże się z tym m.in. stworzenie dla pań dodatkowych miejsc pracy, podniesienie ich wynagrodzeń i umożliwienie kariery zawodowej. Rosyjska koncepcja wspierania kobiet zakłada dodatkowo podniesienie poziomu opieki medycznej dla pań oraz zwrócenie większej uwagi na przemoc wobec kobiety. Tymczasem niespełna dwa miesiące temu w tej samej Rosji podjęto decyzję, że drobna przemoc domowa nie będzie karana. To bardzo źle wpływa na sytuację kobiet, ocenia Weronika Rokicka. To jest jeden z tych kroków, który jasno pokazuje, że niektóre kraje nie chcą stawić czoła temu problemowi. Problemowi, który przekłada się na dalsze życie kobiet, sprawia, że kobiety mają mniejsze władztwo nad swoim życiem, boją się zabierać głos, boją się też uczestniczyć w życiu publicznym. O prawach kobiet dyskutowano dziś również w Dubaju podczas Festiwalu Literatury, o czym nasza korespondentka Anna Dudzińska. Nakrycie głowy, zakładanie chusty, nikabu czy burki to tradycja związana z patriarchatem w naszych kulturach, mówi pakistańska pisarka Merta Rar. To nie jest islam. Nasza religia nie zaleca zakrywania głowy 10-letniej dziewczynce. Jej rodzina tak chce. Tłumaczy walcząca o prawa kobiet pisarka. Jej zdaniem o wzmocnienie pozycji kobiet w muzułmańskich rodzinach powinny zadbać nie władze, nie aktywiści, a przede wszystkim matki. To matki przechodzą przez wszystko, co najgorsze, a potem robią to samo następnym generacjom. I to jest chyba najsmutniejsza konstatacja, że to właśnie kobiety kobietom to robią. Problemy kobiet w różnych zakątkach świata zebrała dla Państwa Anna Rokicińska. Dziękuję za te relacje. 21,5 minuty po godzinie 16. Zerkam na nasz zestaw muzyczny. Piosenki o kobietach, o dziewczynie teraz będzie. Przedstawiać nie trzeba i to była debiutancka płyta zespołu Nirvana Bleach About a Girl, 24 minuty po 16. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Christian Hanke. Wszystkie osoby, którym grożą rozliczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia za wykonane świadczenia bez aktualnego ubezpieczenia, mogą pozbyć się kłopotu. Jeszcze tylko do 12 kwietnia obowiązuje abolicja dla pacjentów, którzy wstecznie zgłoszą swoje ubezpieczenie. Jak to zrobić, żeby nie płacić często wysokich kwot? O tym Ewa Dudzińska. Najlepiej pierwsze kroki skierować do Wojewódzkiego Oddziału Funduszu Zdrowia. Każdy przypadek będzie oddzielnie rozpatrywany. A kogo dotyczy abolicja, czyli odstąpienie od opłat za świadczenia medyczne lub często bardzo drogie leki? Najczęściej osób, które nie zgłosiły do ubezpieczenia członków swojej rodziny, czyli dzieci lub niepracujących współmałżonków. Jak zauważyła rzeczniczka centrali NFZ-u Sylwia Wądrzyk, bardzo często są to też studenci. Gro spraw dotyczy właśnie studentów, którzy byli zgłoszeni do ubezpieczenia rodziców, ale w okresie wakacji podjęli zatrudnienie na umowę zlecenie. Wtedy ubezpieczał ich pracodawca zatrudniający ich na umowę zlecenie. Po tym okresie, kiedy skończyło się to zatrudnienie, ponownie powinni zgłosić do ubezpieczenia rodzice. Często z niewiedzy albo też poprzez zapomnienie takich formalności po prostu nie dopełniono. A jeżeli toczy się już jakaś sprawa, jeżeli już te pieniądze są ściągane? Jeżeli taka sprawa jest w toku w tym momencie, jeżeli przyjdziemy do oddziału wojewódzkiego i w tym terminie ustawowym wyjaśnimy swoją sytuację i okaże się, że rzeczywiście nie dopełniliśmy formalności, taka sprawa jest umarzana, fundusz nie będzie dochodził do tych roszczeń. Zatem do 12 kwietnia załatwiamy wszystkie sprawy zaległe, czyli za 2013, 14, 15 i 16 rok, czyli od momentu, kiedy zaczął obowiązywać rejestr ubezpieczonych, czyli tak zwany EWUŚ. Także nowością, która obowiązuje od stycznia bieżącego roku, ale już bezterminowo, jest abolicja dla osób, które są pewne, że są ubezpieczone, ale pracodawca ich nie zgłosił i w EWUŚ-u wyświetlą się na czerwono. Żeby nie płacić za leczenie, zabiegi czy operacje, mają miesiąc na tak zwane wsteczne zgłoszenie do NFZ-u, tłumaczy Andrzej Troszyński, rzecznik Mazowieckiego Oddziału NFZ. Jeżeli ktokolwiek dostanie od nas zawiadomienie, coś jest nie w porządku, a byłeś leczony za pieniądze funduszu, masz 30 dni od momentu tej informacji na załatwienie swojej sprawy. Co ważne, bez żadnych konsekwencji finansowych. Zdarza się, że pacjenci nie są świadomi, czy pracodawca ich ubezpieczył. Jak to sprawdzić, wyjaśnia Anna Szymańska z działu ewidencji Mazowieckiego NFZ-u. Pytają nas, jak dokonać wstecznego zgłoszenia, czyli kto ich może zgłosić, z jaką datą, gdzie należy dokonać tych zgłoszeń. Przychodzą studenci, że na przykład ich powinni zgłaszać rodzice. Do 26 roku życia studentów, uczniów zgłaszają rodzice w swoim zakładzie pracy. Chyba że rodzic jest emerytem, rencistą, to składa zgłoszenie w ZUS-ie bądź w KRUS-ie. Zachęcamy osoby, które nie wiedzą, jak dokonać tego wstecznego zgłoszenia. Przekażemy wszelkie informacje, wskażemy ścieżkę, powiemy krok po kroku, co należy zrobić. Prawa dlaczego została? Powinno im na tym zależeć? Jak pani to tłumaczy, pacjent? Przede wszystkim dlatego, żeby uniknąć kosztów, no bo osoba korzystając z tych świadczeń napisała oświadczenie, że jest osobą ubezpieczoną, a jednak nie była. A są to naprawdę koszty rzędu nawet i kilku tysięcy. To już są koszty zabiegów, operacji, leczenia, dokładnie. Jeżeli się recept tego nie... refundowanych. Często osoby zapominają, że to są również recepty refundowane. Przychodzą, mówią, ale ja nie korzystałam z żadnych zabiegów, nie byłem u lekarza. Sprawdzamy, a była to recepta. Recepta na bardzo drogie często leki. Leki to często to duży wydatek w budżecie domowym. Dlatego pamiętajmy, do 12 kwietnia możemy załatwić wszystkie zaległości od 2013 roku. O abolicji w NFZ-cie informowała nasza redakcyjna EWUŚ, Ewa Dudzińska. 28 minut po godzinie 16. Let's talk of Catherine the Great. Let's talk of love and the power of the state. She was a crazy, spontaneous girl. To her, Catherine the Great, there were few brainier. Just ask the king of Lithuania. She could dictate what went on anywhere. She had great hair and a powerful gait. Catherine the Great. Catherine the Great. With the best, she knew Voltaire, Diderot, and the rest. She might have conquered a third of the world, but inside she was a sensitive girl. Catherine the Great, with her military might, she could. Divine Comedy. Catherine the Great. Tak, Katarzyna Wielka też trafiła do polskiej polityki. Trochę przez przypadek, a trochę nie. No i przy okazji przypominam, już godziny nas dzielą od pierwszych kandydatów do tytułu srebrnoustego. Proszę słuchać porannej, popołudniowej, ale nie tylko, audycji w programie trzecim. 16:30 minęło już pół minuty temu. Pora na spot najnowszych informacji, które ma dla państwa Krzysztof Zyblewski. Kandydat Polski na szefa Rady Europejskiej Jacek Sariusz-Wolski nie zostanie zaproszony na jutrzejszy unijny szczyt. Taką informację przekazała w Warszawie Malta, która kieruje teraz pracami Unii Europejskiej. Informację przekazał Polskiemu Radiu rzecznik maltańskiej prezydencji. Kandydaturę Sariusz-Wolskiego polski rząd zgłosił w sobotę. Decyzję o obsadzie stanowiska szefa Rady Europejskiej podejmą unijni przywódcy na jutrzejszym szczycie w Brukseli. Kadencja Donalda Tuska upływa w maju. Były premier kilka tygodni temu zadeklarował, że będzie się ubiegał o ponowny wybór. Tuska popiera m.in. kanclerz Niemiec Angela Merkel. Terroryści przebrani za lekarzy wdarli się do największego szpitala wojskowego w Afganistanie. Zaczęli strzelać do pacjentów i personelu, a zamachowiec samobójca wysadził się w powietrze. Zginęło 30 osób, około 50 zostało rannych. Większość ofiar to pacjenci. Do ataku przyznało się tak zwane państwo islamskie. Strzelanina w szpitalu w Kabulu, w którym znajduje się 400 łóżek, trwała około 6 godzin. Lekarze, którym udało się ukryć w budynku, wysłali wiadomość o ataku poprzez media społecznościowe. Do szpitala weszły afgańskie siły specjalne, doszło do wymiany ognia. Wszyscy zamachowcy zostali zastrzeleni. Cyklon Enavo spustoszył północ Madagaskaru. Zginęły co najmniej 3 osoby. Prędkość wiatru dochodziła do 300 km na godzinę. Żywioł zniszczył drogi i linie telekomunikacyjne na północno-wschodnim wybrzeżu wyspy. W wielu miejscowościach doszło do osunięć ziemi. Zniszczone tereny zostały odcięte od reszty wyspy. Władze nie mogą tam wysłać transportów z pomocą. Cyklon zbliża się do stolicy Madagaskaru, Antananarywy. Jak informują służby, prędkość wiatru spadła do 130 km na godzinę. Pełny serwis Trójki o 17:00. Zapraszamy. W Warszawie można nawet się pokusić o stwierdzenie, że będzie za chwilę zachód słońca. No może to na wyrost, ale słońce przebija się przez chmury. Nie tylko w Warszawie zresztą, ale głównie te chmury dziś przeważają nad Polską. Na Pomorzu z tych chmur może popadywać śnieg z deszczem. Tam też silniej wieje. Na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie deszcz chwilami może się rozpogadzać. Wieczorem i w nocy zaś będzie pochmurno i deszczowo, bez opadów, tylko na północnym wschodzie, a temperatura od minus 2 stopni na Podlasiu do plus 4 na południowym wschodzie. A jak tam na Mazurach? Dziś u nas, w naszej mazurskiej wsi, no jest piękna, słoneczna pogoda, choć nie jest za gorąco. Czyli inaczej mówiąc, ta piękna pogoda dopasowała się do pięknego święta, piękniejszej połowy ludzkości. A tak, gwoli ścisłości, to dokonaliśmy dziś degustacji nastawionego w sierpniu wina. To były porzeczki czarne, czerwone, maliny, jagody, truskawki, poziomki. I muszę powiedzieć, że degustacja wypadła pozytywnie. To znaczy, pani oceniły moją pracę pozytywnie. Gratulacje. 2-2 i 7 trójek. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Z salonu T-Mobile mówi Dominik Strzelec. Jeśli macie państwo firmę, najlepsze oferty czekają na was tu. Smartfon Eli dla firm. Super smartfon Sony Xperia XZ za złotówkę na start i 500 zł zniżki na kolejny sprzęt. Tylko w T-Mobile dla firm. Narty, rowery górskie czy weekendowy wypad za miasto. Z nowym Nissanem X-Trail możesz pojechać gdzie chcesz. Przyjdź na dni otwarte od 1 do 11 marca i przetestuj najnowszy silnik Nissana X-Trail o mocy 177 koni mechanicznych. Dostępny także z napędem na 4 koła oraz automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź oferty specjalne naszych najpopularniejszych crossoverów. Nissan. Innovation that excites. Tak często męczę się z zapaleniem zatok. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. Fajnie, że można dokupić same saszetki Irigasinu. Warto mieć zapas, bo gdy jest zimno, zatoki bolą mnie częściej. Wyrób medyczny Irigasin. Od razu lepiej dla zatok. Lataj liniami Emirates i podaruj sobie niezapomniane chwile. Rezerwuj wcześniej i korzystaj ze specjalnych cen do niezwykłych miejsc na całym świecie. Już od 1799 zł za podróż w obie strony. Rezerwuj do 17 marca na Emirates.com lub w biurze podróży i bądź gotowy na odkrywanie nieznanego. Fly Emirates. Hello tomorrow.

Jeżeli chodzi o szpilki, nie bardzo, bo są niewygodne. Czy lubię zakupy? Nie lubię, bo wolę bardziej aktywnie spędzać czas. Gdyby pani wyszła bez makijażu, poszła do pracy na przykład, to nie zdziwiliby się koledzy albo koleżanki? Ja myślę, że na pewno by się zdziwili i zapytali, czy jestem chora. Nie lubię chodzić na szpilkach, nogi mi się męczą, a po drugie, jeżeli się nosi szpilki, zazwyczaj trzeba założyć rajstopy. Nie znoszę, nie cierpię się malować, a szczególnie jak mam rano wstać do pracy, szkoda mi czasu. Taki stereotyp jest, że kobiety uwielbiają zakupy. Ja chodzę jak muszę coś kupić. Ja wolałabym mieć taki czarowany ołówek. Chciałabym sobie narysować to, na co mam ochotę. Kobiety od dawien dawna, a w naszych czasach to jest już bardzo ugruntowane. Doktor Joanna Roszak, psycholożka społeczna z Uniwersytetu SWPS. Są postrzegane poprzez pryzmat swojego wyglądu. Ten stereotyp się tak wrył jakby w nas same, że właściwie to my już zaczęłyśmy przyjmować, że właśnie powinnyśmy się malować, bo jak inaczej iść do pracy, ubrać się w szpilki na spotkanie biznesowe, bo w balerinach to się nie wygląda za dobrze. Nie wypada, tak. Natomiast no, wszelkie stereotypy tak funkcjonują, że my, o ile nie sprzeciwiamy się im zupełnie, to wpadamy w takie kolejny. Wygodniej jest funkcjonować zgodnie, bo wtedy wszyscy wiedzą, czego od nas oczekiwać. Natomiast kiedy się z tego wyłamiemy, to może się pojawić niezrozumienie, jak negatywna ocena, to nie jest prawdziwa kobieta, skoro nie robi tego i tego. Ale to mamy tak zinternalizowane. Od dziewczynek oczekuje się tego pięknego wyglądu. Od małego dziecka. To jest jakby coś, w ramach czego my jesteśmy socjalizowane i dlatego traktujemy to jako naturalne. Nie chciałby pan biegać na szpilkę? Strasznie niewygodne. Wydaje mi się, że za kilkadziesiąt lat następne pokolenie kobiet same będzie się dziwić. Marcin Kasprzak z magazynu Logo. Boże, dlaczego nasze babki i prababki sobie to robiły, tak jak dzisiaj kobiety patrzą, dlaczego nasze babki i prababki nosiły krynoliny i się katowały, nosząc jakieś bardzo obcisłe gorsety. Myśli pan, że kobiety czują niepotrzebnie taką presję? Z całą pewnością robią to sobie same. Wy nie czujecie się winni, mężczyźni? Bardzo trudne pytanie. Bardzo niedyplomatycznie mogę odpowiedzieć, natomiast wydaje mi się, że dawno już nie było tak, że naturalność jest tak bardzo w cenie. To, że jakieś magazyny kolorowe dają kobiety bez makijażu na okładkę, cały czas jest traktowana jako breaking news, chociaż moim zdaniem breaking news być już nie powinno, bo to robiono wielokrotnie. Jeżeli kobieta jest atrakcyjna, to wydaje mi się, że może to w jakiś inny sposób pokazać, niż taki, jaki promują klasycznie męskie magazyny z golizną na okładce. Wiele osób myśli, że kobieta powinna się malować. Kiedyś było tak, że i mężczyźni się malowali. W czasach historycznych mężczyźni stroili się czasem bardziej niż kobiety. Anna Roszkowska z Muzeum w Wilanowie. Robili sobie makijaże, upiększali się, nosili ozdoby na strojach, a jeśli chodzi o fryzury, również przywiązywali ogromną wagę. Się spojrzy na rozmaite plemiona dzisiejsze, również mężczyźni są często piękni, barwni, umalowani. W świecie zwierząt często też to samiec jest ładniej ubarwiony, tak, jest bardziej wystrojony. Tak, piękny wygląd w ogóle świadczy w świecie zwierząt o zdrowiu. Osoba piękna z atrybutami typu, nie wiem, lśniąca skóra, pióra piękne, to po prostu świadczy o dobrych genach, to jest dobry materiał na rodzica. Natomiast w naszych czasach, no myśmy to rozdmuchali bardzo mocno. Kiedyś panowie się też malowali, dziś się nie malują. Przyjdzie z pryszczem do pracy i niezapudrowanym jest okej. No dokładnie, ja też tego nie rozumiem, bo niektórym by się przydało. Też nakładanie warstw makijażu na siebie nie jest dla nas też jakoś specjalnie i zdrowe i szkoda czasu po prostu na to czasami. Nieumalowane, bez butów na obcasach, nie przepadające za zakupami, te kobiety są także bardzo kobiece. A tę relację przygotowała nasza reporterka Izabela Woźniak. Było takie fajne pytanie, co my wiemy o kobietach. Ja myślę, że dla nas jest to cały czas materia nieodgadniona, tak? Fizycy próbują zgłębić zagadnienie materii, z czego jest zbudowana. Im więcej pytań i wyjaśnień, tym więcej następnych się pojawia. This night the dream was leaving. She tried so hard to keep. And with a new day's dawning, she felt it drifting away. Not only for a cruise, not only for a day. The captain of her heart. As the day came up, she made a start. She stopped waiting another day for the captain of her heart. Thank you. of our day for the captain of her heart. Tego utworu. Takie popołudniowe, wolne granie. Do korków, ulicznych korków, myślę, że idealne. W sprawie kobiet. zd3@polskiradio.pl. Pani Ania pisze, jest taka książka, co mężczyźni wiedzą o kobietach i w niej żadna kartka nie jest zapisana. Taka prawda. 71335 to jest nasz numer SMS. Można też dzwonić. 22 i 7 3. Za 13 minut, godzina 17. Ernest Zuzuń. Dziś staję przed tym Trybunałem, by prosić o ochronę podstawowych praw człowieka, obywateli Ukrainy. Mówiła przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości w Hadze ukraińska wiceminister spraw zagranicznych Olena Zerkal. Ukraina zarzuca Rosji złamanie dwóch międzynarodowych konwencji o zwalczaniu finansowania terroryzmu i o likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej. O tym, czy da to jakikolwiek skutek. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Rosyjska taktyka obejmuje wspieranie terroryzmu i rasową dyskryminację, jak również propagandę, zastraszanie, polityczną korupcję i ataki cybernetyczne. To są realia, z którymi na co dzień spotykamy się w Ukrainie od ponad 3 lat. Uzasadniała ukraiński pozew wiceminister spraw zagranicznych. A Ukraińcy zarzucają Rosjanom dostarczanie broni i innego wsparcia działającym na terytorium Ukrainy nielegalnym ugrupowaniom zbrojnym, co między innymi doprowadziło do zestrzelenia w lipcu 2014 roku malezyjskiego Boeinga. Jesteśmy tu, by pytać odrzucającą wszelkie zarzuty rosyjską delegację, kiedy rosyjski rząd przyzna się, że ponosi odpowiedzialność za tę tragedię. Mówią zebrani przed siedzibą Trybunału bliscy ofiar lotniczej katastrofy. Będziemy walczyć, dopóki nie poznamy prawdy, całej prawdy. Inny punkt z ukraińskiego pozwu to dyskryminowanie nierosyjskich grup ludności Krymu, w szczególności Ukraińców i Tatarów. Rosjanie przedstawili swoją wersję wydarzeń. Rewolucja godności została określona mianem krwawego przewrotu, a Kijów obarczono odpowiedzialnością za rozpoczęcie wojny w Zagłębiu Donieckim. Broń do separatystów trafiła nie z Rosji, a została wzięta z magazynów oraz przejęta od ukraińskiej armii. Rosjanie odrzucili też przed Trybunałem drugi zarzut stawiany przez Kijów dotyczący dyskryminacji Ukraińców i Tatarów krymskich na anektowanym w 2014 roku Półwyspie. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. A moim gościem jest pan Daniel Szeligowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Sprawa jest poza jurysdykcją Trybunału, mówią Rosjanie. I co, mają rację czy nie? Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że sprawa jest bardzo skomplikowana. Czym w ogóle jest Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości? To jest trybunał utworzony przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. I Tak, samo członkostwo w ONZ-cie automatycznie nie oznacza, że państwo może być, że państwo jest objęte jurysdykcją tego Trybunału. Więc tu jest taka pewna bardzo ciekawa informacja. Otóż dlaczego te dwie konwencje, które zostały wcześniej wspomniane, ta jedna o finansowaniu terroryzmu i ta druga o dyskryminacji rasowej, dlatego, że to są właśnie dwie konwencje, których stroną jest Rosja, a więc przed tym Trybunałem właśnie z powodu naruszenia tych dwóch traktatów Rosja może zostać pociągnięta do odpowiedzialności. Podpisała i ratyfikowała. Tak, zgadza się. Natomiast sprawa jest ciekawa z tego powodu, że jakby to są takie kwestie z punktu widzenia ukraińskiego, z punktu widzenia sytuacji na Ukrainie jednak drugorzędne, no bo to, do czego dąży Ukraina, to do tego, żeby jakiś międzynarodowy trybunał oczywiście przyznał, że aneksja Krymu była nielegalna i Rosja rozpoczęła wojnę na Ukrainie. Więc tutaj musimy od samego początku przyznać, sprawa nie dotyczy tej kwestii, tak? Te dwie są zupełnie Krymu, inne. Tylko tak, to tutaj Trybunał nie będzie absolutnie decydował o tym, czy aneksja Krymu była legalna, czy nielegalna, abstrahując od tego, że oczywiście nie była legalna. Niemniej to są takie dwie drobne kwestie, a Rosja stara się tutaj odwrócić troszeczkę sytuację w drugą stronę, czyli pokazywać, że tutaj Ukraina może jest winna, a Ukraina też posuwa się do pewnych jakby kroków, więc tutaj jest próba odwrócenia, mówiąc kolokwialnie, ta ogonem. Chyba międzynarodowi sędziowie jednak są na tyle doświadczeni, że nie nabiorą się na tę retoryczną sztuczkę. No i Rosjanie mówią, że na przykład w Donbasie bojownicy czerpią cały czas broń z magazynów armii ukraińskiej. Z tym to raczej, to już nawet śmiesznie brzmi, prawda? Tak. Ja dodam, że tam jest jeszcze też drugi argument, który nie padł, czy też drugi przykład, który został przedstawiony przed tym Trybunałem, mianowicie, że ta broń została, że ona pochodzi ze starych składów broni radzieckiej, która znajdowała się w donbaskich kopalniach i ona została po prostu przez przypadek czy też w jakiś inny sposób wydobyta z tych kopalń przez tak zwanych powstańców, czyli mówiąc krótko, te nieregularne oddziały zbrojne, które Rosja utrzymuje na terytorium Donbasu. Niemniej ja będę wracał do tego słowa, że sprawa jest skomplikowana, dlatego że my tak naprawdę nie wiemy do końca, jakimi dowodami dysponuje Ukraina, jakie dowody przedstawi w sądzie. Tam jednak jednym z przepisów tego pozwu, który Ukraina złożyła przed Trybunałem, jest to, że on może zostać, że może być uzupełniany o nowe dowody, może być też wraz z biegiem czasu modyfikowany. Już mamy jedną taką rzecz, a mianowicie Rosjanie przedstawili w tym Trybunale pewną korespondencję, którą prowadzili z ukraińskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Ukraińcy twierdzą, że ta korespondencja jest niepełna, że tam brakuje niektórych dokumentów, więc z tego powodu jakby nadeszła duża ilość nowych materiałów ze strony ukraińskiej. To będzie bardzo długo trwało, moim zdaniem. Ukraińcy, no i rodziny ofiar katastrofy lotniczej malezyjskiego Boeinga mają nadzieję, że także i ta sprawa będzie wyświetlona przed tym Trybunałem przy tej okazji. No tak, w tym pozwie ukraińskim rzeczywiście znalazł się ten przykład, że to Buk, czyli rakieta pochodząca właśnie z Rosji. Dostarczona z Rosji, była odpowiedzialna za zestrzelenie malezyjskiego samolotu. No, trudno mi tutaj jest jakby stwierdzić, jaki będzie werdykt sędziów. No, ta linia obrony rosyjska, ona będzie jednak starała się wydobyć tutaj pewne może nieścisłości prawne, bo Rosjanie już przyznali, że to nie wystarczy, żeby rakieta pochodziła z Rosji i samolot został zestrzelony, no bo jednak jeżeli Rosjanie nawet dostarczyli te rakiety, ale oni nie wiedzieli, że ona będzie użyta do tego celu, może była przeznaczona do innego, no to już nie jest naruszenie tejże konwencji. Ja słyszałem taką wersję, że podobno udało się dotrzeć do tych, którzy guzik nacisnęli, to możliwe? Było prowadzone międzynarodowe śledztwo przez dużą grupę dziennikarzy śledczych. Jeżeli te wyniki są wiarygodne, no dużo wskazuje na to, że tak, naprawdę ogrom pracy w to włożono. To ja myślę, że jest to jak najbardziej możliwe. To zajmijmy się teraz tym Donbasem. Donbas mówi, odwracamy się od Ukrainy, będziemy teraz współpracowali z Rosją. To możliwe? To realne? To chyba na początku trzeba sprecyzować, o której części Donbasu mówimy, tak? No, że ja rozumiem, że mówimy o tej części, która jest okupowana. Tak jest. Tak, na której znajdują się te oddziały zbrojne. Tak. Tak, no ona już od pewnego czasu jest zwrócona w kierunku Rosji, no bo jednak Rosja de facto uznała dokumenty tych republik. Rubel został wprowadzony teraz oficjalnie, ale de facto już od dłuższego czasu. No, handel też tam przecież z Rosją kwitnie. Zasiłki są finansowane przez rosyjskie państwo, także to bardzo długo już trwa. No ale węgiel był sprzedawany do Ukrainy, do Kijowa przez kopalnie donbaskie, te, które są pod władzą bojowników. Tak, one teraz zostały przejęte. W większości te kopalnie należą oczywiście do Rinata Achmetowa. One zostały przejęte przez tak zwanych bojowników. Natomiast tutaj jest chyba pewna taka sztuczka, bo to jest albo próba wywarcia jakiejś presji na Rinata Achmetowa, albo ewentualnie próba sprzedaży tego samego węgla z Rosji na Ukrainę, tylko po prostu z drugiej strony, dlatego że no, Ukraińcy nie mają, rząd ukraiński nie ma dużego wyjścia, bo nie ma skąd sprowadzać tego węgla na chwilę obecną. No a Rosji ten węgiel może się przydać, jak pan myśli? Czy to jest też takie wołanie, a rzucanie haseł bez pokrycia? To jest przede wszystkim węgiel, który jest potrzebny stronie ukraińskiej, ten antracyt. Także ja bym raczej tutaj prognozował, że to jest próba wywierania presji, a jeżeli nie, to próba destabilizacji ukraińskiej gospodarki. Ostatnio mówiło się o groźbie blackoutów w Kijowie i w ukraińskich miastach. Tak, ale jak pokazują ostatnie badania, no jednak ten poziom, czy też zapas antracytu nie był aż tak niski, jak prognozowano. Być może będzie tak, że Ukrainie opłacało się będzie bardziej kupować węgiel gdzie indziej, a nie na Donbasie? Mogłoby tak być, ale jeszcze nie tak szybko. Czy Rosja, bo jasno wiadomo, Rosji Donbas i te wszystkie prowincje do niczego nie są potrzebne. Czy to znaczy, że one będą zostawione przez Rosjan samych sobie prędzej czy później? Cel jest jeden, czyli jednak inkorporować te terytoria okupowane w skład Ukrainy i doprowadzić do tego, żeby to była taka może pięta Achillesowa, albo na pewno jakaś kotwica, która nie pozwoli pójść Ukrainie na zachód. Także no, tutaj są różne warianty, jak to osiągnąć, ale czy zostawić to samemu sobie, to wydaje mi się jednak, że nie. No, tutaj chodzi o polityczną kontrolę nad całą Ukrainą i nawet status quo, który jest obecnie, pozwala wpływać na politykę zagraniczną Kijowa. Daniel Szeligowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, był moim gościem. Proszę pamiętać, nasze audycje są na antenie w poniedziałki i środy o godzinie 16.45, a także można ich słuchać za pośrednictwem strony internetowej www.polskieradio.pl/trójka. Trzy strony świata. Zapraszamy do reklamy. Halo, halo, tu Rainbow. Tylko w tym tygodniu aż 300 zł rabatu od osoby na letnie wakacje w Grecji. Dobrze słyszycie? Aż 300 zł rabatu. Biegnijcie do swojego ulubionego biura lub rezerwujcie na RPL. Śpieszcie się. Grecki tydzień w Rainbow z rabatem aż 300 zł od osoby. Pani doktor, wielu widzów pyta o dolegliwości intymne jak upławy, pieczenie, swędzenie. To objawy zakażenia pochwy. Niestety są one często lekceważone, a szybka reakcja pozwala zapobiec rozwojowi zakażenia. Dlatego już przy pierwszych objawach polecam Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych i mieszanych. Czyli przy każdej infekcji warto sięgnąć po Iladian Direct Plus? Tak, i to jak najszybciej. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus na każdy rodzaj infekcji intymnych. Odkryj kobiecy świat w Empiku. Tylko teraz wyjątkowa oferta. 150 wybranych tytułów książkowych, aż 25% taniej. A dodatkowo światowy bestseller Hygge, duńska sztuka szczęścia, za jedyne 19,99. Empik. Na co dzień wraz z Belcia Quartet koncertuje na największych estradach świata. W studiu imienia Witolda Lutosławskiego wystąpi jako solista. To jest muzyka, którą ja chcę grać. To jest mój świat, to jest moja muzyka. Ja muszę to robić. Krzysztof Chorzelski. Wybitny altowiolista wraz z Polską Orkiestrą Radiową wykona symfonię Harold w Italii Hektora Berlioza. Całość pod dyrekcją Michała Klauze. Zapraszamy w niedzielę 12 marca o 19. Bilety do nabycia na stronie sklep polskiradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia.